sanduku ya makambo na moto pona kolinga nzambe lokombe olinga mabe olinga note mabe talanga na miminga mopona kolinga ebilongo e Sona kole kaba kola kisanga insemi sapie yo yo yo Tala iwala koma na iso bayanje oh oh oh Tala iwala bata misa ye motongo na jeje oh Zoka na landa nangai nibeko ya bible Mais à tes nabis son amour qui lisse potolingana Soukantimao Linga moninga ndenge yomoko milingaka Yo yo yo Baseka seka ngai Bafinga finga ngai Batonga tonga ngai Pama pona yo bilombo Baseka seka ngai, bafinga finga ngai, batonga tonga ngai pa mapona yo bilongo. Zambe atina biso bato na mokili, midele na midele yo, oyo. Motindo na motindo yo, oyo, oyo. Mishindo na mishindo. Mosusu akolinga yo pokabela ka esembongo Mosusu akolinga yo amour propre Mosusu akolinga yo sans cynique Eme nalingi yo bilongo amour propre Ay bilongo, bilongo ye ye Masusu akolinga yo pokabela ka esembongo Masusu akolinga yo amoro propre Masusu akolinga yo sansinika yo Iboniko Ilongo ya mama Iboniko Naponde la yonde Chéri Bonico, yaka yaka yaka mon mama. Chéri Bonico, yaka yaka la leli.